Radia Niedziela, 21 marca, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prawie 22 tysiące zakażeń koronawirusem, zmarło 140 osób. Najnowsze dane podał właśnie resort zdrowia. Z powodu pandemii przyszłotygodniowy unijny szczyt odbędzie się w formie wideokonferencji. Wieczorem koncert online w ramach wielkanocnego festiwalu beethovenowskiego. Wysłuchamy utworów Bacha, Beethovena, Chopina i Prokofiewa. W Polsce zarejestrowano dziś 21 849 zakażeń koronawirusem. Zmarło 140 osób. Wyzdrowiało prawie 17 tysięcy. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. W szpitalach jest jeszcze ponad 9,5 tysiąca łóżek covidowych i ponad 800 respiratorów. Zaszczepiono ponad 3 200 tysięcy osób, z czego 1 770 tysięcy dostało dwie dawki preparatu. Szczyt trzeciej fali pandemii jest przed nami, mówił kilkanaście minut temu w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Widzimy te dzienne wzrosty na poziomie około 24-26%, jeżeli porównamy tydzień do tygodnia. Kiedy ten szczyt nastąpi, trudno w tej chwili powiedzieć. Symulacje mówią, że to jest przełom marca i kwietnia. Mam nadzieję, że to będzie wcześniej, szczególnie, że od tej soboty działają w całym kraju restrykcje, które powinny przynieść zmniejszenie ilości nowych zakażeń. Z badań wynika, że około 80% nowych zakażeń jest powodowanych przez brytyjską odmianę koronawirusa. Przyszłotygodniowy unijny szczyt odbędzie się w formie wideokonferencji, poinformował o tym rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela. Początkowo planowano, że dwudniowy szczyt, który ma rozpocząć się w czwartek, będzie z osobistym udziałem przywódców 27 krajów w Brukseli. Szef Rady zdecydował jednak inaczej. Powodem zmiany jest rosnąca liczba zakażeń koronawirusem w krajach członkowskich. Teraz szef Rady Europejskiej ma przeprowadzić konsultacje z unijnymi przywódcami. Wśród zaplanowanych tematów szczytu były m.in. pandemia, strategia szczepień, relacje z Rosją i Turcją. Nie wiadomo, czy teraz program szczytu pozostanie taki sam, czy też wprowadzone zostaną modyfikacje. Planowano bowiem, że dyskusja na szczycie o relacjach Unii z Rosją odbędzie się w tak zwanym formacie zastrzeżonym. Szczyt na odległość poprzez łącza wideo uniemożliwia otwartą dyskusję. Tak naprawdę ze wszystkich planowanych tematów tylko ten o relacjach unijno-rosyjskich uzasadniał fizyczną obecność przywódców na szczycie w Brukseli. Pozostałe tematy były już poruszane podczas wideoszczytów organizowanych w czasie pandemii. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. 19 godzin czekają na wyjazd z Polski kierowcy ciężarówek na przejściu granicznym z Białorusią Koroszczyn-Kozłowicze. W kolejce stoi około 700 pojazdów. Kilkunastogodzinne kolejki są także na granicy z Ukrainą. Na wjazd do naszego kraju przez przejście do Rochusk-Jagodzin czeka około 260 pojazdów. Ponad 100 aut stoi na przejściu Chrebenne-Rawa Ruska. Szacunkowy czas oczekiwania wynosi 10 godzin. W Paryżu Fundacja Leżena zorganizowała kampanię billboardową z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa. Na stacjach paryskiego metra wywieszono plakaty przedstawiające dzieci z zespołem Downa, które występują w rolach znanych postaci historycznych. Dzieci z zespołem Downa wcieliły się w rolę takich postaci jak generał de Gaulle, Edith Piaf, Charlie Chaplin czy Napoleon. Plakaty widoczne są na 133 stacjach paryskiego metra. Pozwólcie nam wejść do historii, to oznacza pozwólcie nam żyć, czyli jest to hasło pro-life, mówiła w rozmowie z Polskim Radiem Lucille de Quatre-Barbe, rzeczniczka fundacji. Ta kampania wspiera też integrację społeczną osób z zespołem Downa. Można ją również odczytać pod kątem medycznym, bo tak naprawdę istnieje bardzo mało placówek, które przyjmują i leczą osoby z trisomią 21. Tłumaczyła rzeczniczka organizacji. Fundacja Leżena jest największą strukturą we Francji wspierającą osoby z zespołem Downa i angażującą się w obronę ich praw. Organizacja finansuje również badania genetyczne nad trisomią 21. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Wieczorem pianista Łukasz Krupiński wystąpi na 25. wielkanocnym festiwalu Ludwika van Beethovena. Koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie ze względu na sytuację epidemiczną będzie można śledzić online, mówi dyrektor Stowarzyszenia imienia Ludwika van Beethovena Andrzej Giza. Wysłuchamy utworów Bacha, Beethovena, Chopina i Prokofiewa. Dla pani Elżbiety Pendereckiej, przewodniczącej Rady Programowej Festiwalu, kameralistyka zawsze jest bliska jej sercu. Festiwalowi udało się nawiązać współpracę z Lincoln Center w Nowym Jorku i dzięki Instytutowi Polskiemu w Nowym Jorku oraz Polskiemu Radiu te koncerty będą streamingowane na platformy nowojorskiego Lincoln Center. Dzisiejszy koncert zacznie się o 19:30. To był serwis Trójki.

Potem o teatrze. No, ostatnio o teatrze głośno, w różnych kontekstach, a jako że zbliża się Dzień Teatru w najbliższą sobotę, to wydarzenie, to z Grzegorzem Kępińskim, reżyserem i doświadczonym działaczem teatralnym, pomówimy i o sztukach, i o aktorach, i o tym, jak teatr zmienia życie ludzi. A jako że pan Grzegorz Kępiński będzie się łączył z nami ze Śląska, to na Śląsku już pozostaniemy, bowiem nigdzie piękniej nie brzmi blues niż właśnie tam, na Śląsku. Więc o moim bluesie i o waszym bluesie porozmawiamy z panem Andrzejem Matysikiem. Tak się przedstawia najbliższa godzina w audycji Leniwe Przedpołudnie. I teraz rozpoczniemy jak zwykle bosanową, ale proszę posłuchać, jaką piękną wyszukałam specjalnie dla was. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão, é o nó da madeira, canga, candê, é o matita pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um trevo, é uma ponta, é um ponto, é um pino, pingando, é uma conta, é um ponto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Cobra é um pau, é João, é José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto, de topo, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peixe, coco, ovo, vinho, água, hidro, vida, ol, oite, orte, aço, sol, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pá, pá, dá, pá, pá, de vazia, zá, zá, zá, pá, zá, na, minha, anda, bebê, anda, bebê. Piękny dialog, prawda? Aquas de Marco i Antonio Carlos Jobim. Drodzy Państwo, to teraz chcę Was zabrać do Pałacu pod Blachą, a oprowadzi nas po nim pan Mariusz Klarecki. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pałac pod Blachą mieści się tuż przy Zamku Królewskim w Warszawie. Kiedy stoi się przodem do wejścia do zamku, to po prawej stronie, nieco w głębi jest ulokowany. Nie wszyscy wiedzą, dlatego tak topograficznie tłumaczę, ale proszę powiedzieć, co to za miejsce, kto był jego gospodarzem, kto tam mieszkał. Tak, to prawda. Pałac pod Blachą jest miejscem wciąż nieodkrytym, a tak bliskim, bo wystarczy stanąć na placu zamkowym i można kilka schodków dosłownie zejść na dół, znaleźć się na przepięknym dziedzińcu, otoczonym z trzech stron, z przepiękną fasadą, niezwykle ozdobną. To jest pałac pod Blachą, którego bryła tak naprawdę ukształtowała się około 1720 roku. Najsłynniejszy mieszkaniec tego pałacu to książę Józef Poniatowski oczywiście. On otrzymał ten pałac od swojego bratanka. On otrzymał ten pałac od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, był bratankiem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pałac w 1788 roku właściwie był gotowy już do zamieszkania, także książę Józef Poniatowski po powrocie z wojska austriackiego, w którym rozpoczynał swoje wojskowe życie, wprowadził się do niego i znakomicie nim rozporządzał, można powiedzieć, świetnie się bawił, a jednocześnie przygotowywał do bardzo poważnej roli, która na niego czekała, która miała go niebawem spotkać. No ale zanim przejdziemy do tej roli, to może powiedzmy o tym bardziej rozrywkowym fragmencie jego życiorysu. Kto mieszkał razem z księciem? W pałacu mieszkała również jego siostra, Maria Teresa Peszkiewiczowa, oraz nieoficjalna metresa, jego przyjaciółka Henrietta de Vabin, która była panią domu tak naprawdę. Ona była przyjaciółką Marii Teresy Teszkiewiczowej. Przyjechały one obydwie z Belgii, tam one się poznały. I książę Józef Poniatowski zaprosił ją do pałacu, do tego, żeby mogła być wśród dworzan pałacu. A było tam niemało osób, około 30 osób zamieszkiwało pałac wówczas. Także wytworzył się, można powiedzieć, taki nieformalny krąg towarzyski przyjaciół księcia Józefa Poniatowskiego, młodych arystokratów, szukających przygód, niesamowicie fantazyjnych, niesamowicie odważnych, ale też zadziornych. Złota młodzież, można by powiedzieć. Ale zatrzymajmy się na chwilę przy pani de Vabin, bo z tego, co wiemy o niej, to po pierwsze była starsza od księcia i to sporo. Po drugie, nie grzeszyła jakąś taką spektakularną urodą i jak wiemy z zapisów, była taką osobą suchą, nieprzyjemną, trudną taką w pożyciu, przynajmniej jeżeli chodzi o ten krąg towarzyski. Natomiast serce księcia podbiła. Czy wiadomo czym? To prawda. Henrietta de Vabin jest troszkę, można zapowiedzieć, cały czas zagadką. Nie wiadomo, dlaczego ona właśnie tak przypadła do gustu księciu. Kobieta o 10 lat od niego starsza, nie jakiejś porywającej urody, z twarzą, tak powiem, cytując pamiętniki, zniszczoną ospą, dosyć apodyktyczna, sucha w obyciu, nieprzyjemna. Praktycznie każda pani, która bywała u księcia, musiała się najpierw kupić w łaski Henrietty de Vabin. Do tej pory wszyscy historycy i archiwiści zastanawiają się, czym tak naprawdę ona go uwiodła, w jaki sposób zaczarowała, można powiedzieć, tego księcia. Natomiast rzeczywiście dla niego to była też o tyle wygodna sytuacja, że po prostu Henrietta de Vabin była panią domu, panią pałacu, która znakomicie ten pałac, można powiedzieć, że tworzyła to życie towarzyskie wokół pałacu pod Blachą. Tak, trzeba przyznać, że w tamtym czasie pałac pod Blachą był takim centrum życia towarzyskiego, rozrywkowego, eventowego, powiedzielibyśmy dzisiaj, stolicy i w ogóle tej części Polski, bo rzeczywiście i bywały tam koronowane głowy, bywał i cesarz Napoleon, bywała cała arystokracja i faktycznie pod tym kątem Henrietta de Vabin znakomicie się spisała. Ale tak myślałam jeszcze o tych relacjach właśnie pomiędzy obojgiem, czyli między księciem Józefem Poniatowskim a panią Henrytą, i pomyślałam, że może po prostu ona doskonale księcia chwaliła. Może była taką osobą, która potrafiła dostrzec w nim ten cały wachlarz pięknych zalet, bo przypomniał mi się taki cytat z nieodżałowanego księdza Piotra Pawlukiewicza, który mówił, że w Polsce kobiety mają duży problem z tym, żeby pochwalić swojego męża, swojego mężczyznę, i być może właśnie ona, jako Francuzka, tego problemu nie miała i dlatego tak fantastycznie odnalazła się i na dworze, i też zapisała w historii. Tak, myślę, że rzeczywiście jest to pewnie jedna z cech, które nieodkryte, które do tej pory właściwie, próżno szukać relacji na temat pamiętnika. Natomiast tutaj myślę, że ważne to, żebyśmy powiedzieli, że książę Józef Poniatowski był wówczas osobą dosyć przebojową, można powiedzieć wręcz takim trendseterem. To on kształtował gusta, on pałac pod Blachą stał się centrum życia towarzyskiego Warszawy. Także tutaj modnie się ubierano, wystawiano sztuki teatralne, różnego rodzaju zabawy. Tutaj jakby toczyło się to życie towarzyskie, gdzie non-stop przybywali nowi adepci, no można powiedzieć, że przygód i towarzyskiego życia. To nie tylko panie, ale również panowie, którzy byli, toczyli pojedynki na dziedzińcach, na dziedzińcu pałacu czy w oficynach. Także ale powiedzmy może jeszcze o całej stajni pojazdów, którą miał książę Józef Poniatowski, bo jeśli mówimy o tym, że był trendseterem, to także dotyczyło to motoryzacji. Nazwalibyśmy to dzisiaj, a wtedy to były powozy oczywiście. Tak, książę Józef Poniatowski zawsze miał w pogotowiu kilkanaście rumaków i oczywiście różnego rodzaju powozy i sanie również, bo wiadomo z inwentarza pałacu, że miał 14 powozów różnego rodzaju i jedne sanie. Te powozy to były niezwykle różnorodne konstrukcje, wówczas niezwykle bardzo nowatorskie, również w Warszawie. No, słynny na przykład tak zwana kabriolet, czyli tak zwany powóz łyski, kiedy książę Józef Poniatowski potrafił jechać na nim stojąc i powożąc niemalże jak rydwanem, pędził przez ulice Warszawy. Początkowo ten pojazd był zaprzężony w Bakonia, później aż w 8, w związku z czym pęd był niesamowity. Rzeczywiście, tak jak pani tutaj użyła dobrego porównania, to jest tak współczesne Ferrari, można powiedzieć. Tak. On po prostu przesuwał po tym Krakowskiej Przewodniczącą. Panie podobno z wrażeniami dlały. Jedna oczywiście chciała tam się nim przysiąc, żeby do niej pędził. Natomiast oczywiście później książę Józef być może z potrzeb takich, które się narodziły, no wyposażył się w kolejny pojazd, który już był tak zwaną kariolką, czyli już takim powozem z ławeczkami, gdzie panie mogły obok niego przysiąść. I na pewno przysiadały bardzo chętnie. Ale żeby nasi słuchacze nie mieli takiego wrażenia, że książę Józef Poniatowski był tylko utracjuszem i pięknym młodzieńcem, który wiedział, jak przyjemnie spędzać czas, to poświęćmy teraz chwilę na jego sprawy zawodowe, bo on przecież pełnił bardzo ważną funkcję, prawda? Wojenną. Tak, dzisiaj zresztą obchodzimy rocznicę. Dokładnie 21 marca został wodzem naczelnym Armii Księstwa Warszawskiego i trzeba przyznać, że tutaj książę Józef Poniatowski spisał się znakomicie. No, w trudnym momencie została powierzona ta funkcja bardzo odpowiedzialna. Państwo było wówczas niesamowicie przetrzebione i wojnami, i złupione, w bardzo słabym stanie gospodarczym, a mimo to potrafił rzeczywiście zmobilizować niesamowicie całe społeczeństwo księstwa warszawskiego, a także zgromadzić naprawdę pokaźną armię, która zresztą, no, wyruszając już to prawda na późniejszą wojnę, ale to ponad 100 tysięcy kontyngent, a musimy pamiętać o tym, że wiele wojsk już po 1809 roku również poszło z Napoleonem walczyć w Hiszpanii, nie tylko to nasi szwajcarowie gwardii, ale również trzy pułki piechoty. Także naprawdę wysiłek organizacyjny ogromny i znakomicie książę z tego zadania się wywiązał. Także wielki wódz i naprawdę człowiek, książę, który mógł zostać królem i był do tego przygotowywany i pewnie by został, gdyby nie tragiczne losy naszego kraju. Teraz zamknięte jest muzeum, zamknięty jest Pałac pod Blachą, ale państwo przygotowali dla swoich widzów i dla tych, którzy kochają historię, pewną formę zwiedzania i opowieści o księciu. Kiedy będzie można oglądać przygotowane przez państwa materiały? Już dzisiaj, już za chwilkę, dosłownie zaraz po audycji, której teraz słuchamy, rozpoczynamy transmisję 5-odcinkowego cyklu zatytułowanego Książę, który mógł zostać królem. Jest to opowieść o księciu Józefie Poniatowskim w kontekście wnętrz apartamentów księcia Józefa Poniatowskiego, które możemy oglądać w Pałacu pod Blachą. To są wnętrza, które tak naprawdę obrazują różnego rodzaju etapów jego życiu, a także różne jego fascynacje, można powiedzieć, a także życie zawodowe, bo trzeba pamiętać, że Pałac pod Blachą łączył zarówno funkcję życia towarzyskiego, jak i sprawnie funkcjonującej kancelarii wojennej, zatrudniającej nad 140 urzędników, a także biuro wywiadu, pierwsze biuro wywiadu w Polsce, to też jest dosyć istotne, wiele osób o tym wie, że narodziny wywiadu to właśnie książę Józef Poniatowski. Także miejsce rzeczywiście niezwykłe, zapraszamy do oglądania tych odcinków, co tydzień będziemy wrzucać jeden z takich odcinków właśnie w niedzielę. A dzisiaj jaki? Będziemy mogli posłuchać o życiu salonowym, posłuchać i zobaczyć również salon, w którym toczono właśnie takie życie, posłuchać o prawdziwych eksponatach, o tym, jak to książę Józef rzeczywiście zawojował ulicę Warszawy, nie tylko wśród pań, ale również jak niesamowite historie wydarzyły się w gronie męskim. Także zapraszamy bardzo serdecznie do wysłuchania tej niezwykłej. Tylko adres jeszcze podajmy na koniec. Można ten filmik zatytułowany Książę, który, książę, który miał zostać królem, tak, możemy obejrzeć na kanale YouTube, na Facebooku zamkowym, na stronie zamkowej w zakładce Pałac pod Blachą. Także jest wiele nośników, na których możemy to obejrzeć i posłuchać. To bardzo serdecznie zapraszamy. Naprawdę to będzie przyjemna lekcja historii, do której zachęcał kurator Pałacu pod Blachą, pan Mariusz Klarecki. Bardzo panu dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dowiedzą się państwo na przykład, co książę Józef lubił jadać na śniadanie. Będziecie zaskoczeni. Taka pora jeszcze może śniadaniowa, to będzie dla was inspiracją. Ale zostańmy na chwilkę jeszcze przy Zamku Królewskim w Warszawie, dlatego że 23 marca o 11 będzie spotkanie online również z Zamku Królewskiego, które będzie poświęcone wydarzeniu arcydzieła z Watykanu. Po raz pierwszy przybyły do Polski arcydzieła malarskie z Watykanu właśnie. Będzie można zobaczyć Madonnę z Dzieciątkiem i świętym Dominikiem i Katarzyną Aleksandryjską, Fra Angelika. Będzie można zobaczyć tronującą Madonnę z Dzieciątkiem. A o wystawie opowiedzą kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, dr Barbara Jatta, dyrektor Muzeów Watykańskich, a także profesor Wojciech Fałkowski, który jest dyrektorem Zamku Królewskiego. Także oglądajcie państwo transmisję, która będzie na kanale Zamku Królewskiego pokazywana o 11.23 marca. Myślę, że to jest naprawdę wspaniała okazja, by zobaczyć takie wybitne dzieła sztuki. To tyle, jeśli idzie o kulturę najwyższych lotów, a ja teraz bardzo bym chciała, żeby wreszcie przyszła ona, o której tak cudownie śpiewał Marek Grechuta, więc posłuchajmy o wiośnie. Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato. Lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słony smak. Pociemniało, poszarzało, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź rzeżyć. Ogrzej się na parę chwil. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Lato, lato, lato, echże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak. jesień, jesień, jesień, jak to tak? Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak? Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty? Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty? Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty? Cztery pory roku, ale wiosna zwycięża. To był oczywiście Marek Grechuta i Anawa. A teraz o teatrze porozmawiamy, dlatego że w pierwszych dniach wiosny właśnie obchodzimy święto teatru, więc Grzegorz Kępiński, który jest reżyserem, absolwentem Łódzkiej Filmowej Szkoły i Szkoły Telewizyjnej Teatralnej, a także, to ważne, odznaczony orderem ministra kultury zasłużony dla kultury polskiej. Dzień dobry, witamy. Witam serdecznie. O teatrze porozmawiamy, ale no wiem, że teraz spore zamieszanie. Mobbing, coming outy i tak dalej. Zostawmy na boku na chwilę ten temat, ale powiedzmy, jak w taki najbardziej pozytywny sposób teatr może zmieniać życie ludzi? No tak, rzeczywiście teatr jest w tej chwili pod dużym obstrzałem, ale też może mieć swoją ogromną pozytywną moc. Ja tego doświadczyłem osobiście, jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Można powiedzieć, że to jest tak naprawdę moja największa nagroda, która mi się w życiu przytrafiła, mimo że dostałem kilka złotych masek za najlepszą reżyserię, to jest chyba nawet fajniejsze niż Oscar, mógłbym powiedzieć. A co to było takiego? Bo pan oprócz tego, że reżyserował i w Teatrze w Katowicach, i pracował w Teatrze w Sosnowcu, w Teatrze Zagłębia, jest pan związany z różnymi scenami teatralnymi w całej Polsce. Prowadzi pan też blog, który poświęcony jest zagadnieniom teatralnym, blog Grzegorza Kępińskiego, więc zna pan ten rynek od podszewki. Ale prowadził pan także swego czasu zajęcia z amatorami. I chyba ta historia dotyczy właśnie tego doświadczenia. Tak, no nadszedł taki czas w życiu, uważam, że on powinien nadejść w życiu każdego artysty, kiedy oprócz sukcesów, które mnie spotkały, no doszedłem do wniosku, że jest czas na to też, żeby coś dać od siebie, a nie tylko brać. I prowadziłem kółko teatralne w bardzo małej miejscowości, jakieś 30 kilometrów od Łodzi. Z amatorami, z młodymi ludźmi, licealistami i tam to się wydarzyło. Co się wydarzyło? Proszę mówić. Była to, można powiedzieć, grupa bardzo fajna, fajnych ludzi. Nazwijmy to umownie takich wyższych sfer tego małego miasteczka. I po roku czasu dołączył do nas, nazwijmy go Alfred, bo nie wiem, czy sobie życzę, żebym o nim opowiadał, więc nazwijmy go umownie Alfred i on pochodził z takiej małej wioski, która nosiła jego imię, nazwę, czyli Alfred Alfredowa, żeby było śmieszniej. I ten Alfred bardzo się różnił od całej reszty grupy, ponieważ on, jak było widać, no, po ubiorze, po zachowaniu, no, pochodził z bardzo ubogiej rodziny. Na początku grupa traktowała go dość obcesowo, bym powiedział, mimo że on był z tego samego liceum, ale potem nadeszła no, ogromna przemiana w tym człowieku i to mogę powiedzieć, że na pewno z powodu teatru. Kiedy czytaliśmy kiedyś Hamleta, to ja doszedłem w ogóle do wniosku, że on jest prawie niepiśmienny i nieczytelny, czyli półanalfabeta, bo on zgadywał, co było w tekście, a nie czytał. Czy nie potrafił czytać, tak, ten chłopak? Czy nie do końca szło mu to? Nie do końca. Na pewno zgadywał bardziej niż czytał tak naprawdę. I po jakimś roku czasu okazało się, że to jest bardzo błyskotliwy człowiek z niesamowitym dowcipem. I niech pani sobie wyobrazi, że po tym czasie on okazał się w ogóle przywódcą tej grupy. Został liderem, tak? Sztuka obudziła w nim ten prawdziwy talent, a to jednocześnie pozwoliło mu nabrać wiary w siebie. Zdecydowanie tak. No do tego stopnia, że wszystkie dziewczyny były nim zafascynowane, tak jak na początku traktowały go z buta, można powiedzieć. Wtedy zaczęły być nim zafascynowane. On był liderem grupy, błyskotliwy, dowcipny i tak dalej. Ale to jeszcze nie jest koniec tej opowieści. To jeszcze nie jest ta wielka nagroda, która mnie spotkała. Ponieważ Dowiedziałem się, że Alfred, zimą to było, dowiedziałem się, że Alfred w ogóle przez pola po naszych zajęciach 8 kilometrów wraca do domu, ponieważ jak my kończyliśmy zajęcia, to już ostatni autobus odchodził. Czyli pan go chciał pewnie podwieźć, znając pana dobre serce. Zdecydowanie tak. No, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, że on był taki zawzięty w tym swoim postanowieniu, więc postanowiłem go odwozić do domu i tak zawsze ze sobą rozmawialiśmy te kilka minut o różnych rzeczach, ale kiedyś pewnego wieczoru, to było w klasie jego maturalnej, uporczywie milczał i w końcu się odezwał, że obejrzałem teatr telewizji. No to ja mówię, to znakomicie i co? I spodziewałem się odpowiedzi, że podobało mu się albo nie podobało mi się, a on tutaj nagle wypalił, że muszę się wziąć za naukę. A ja mówię, dlaczego? No bo nie chcę do końca życia kartofli nosić i chcę coś zrobić ze swoim życiem. No ja mówię, to świetnie, a co chcesz, Alfred, zrobić? A on mówi, chcę zostać policjantem. Pięknie. Więc już to było fantastyczne, że teatr jakby w nim wyzwolił coś takiego, ale żeby było śmiesznie, to też nie jest jeszcze koniec tej historii, ponieważ 10 lat później, ja już wtedy mieszkałem w zupełnie innym miejscu, nie prowadziłem tego kółka teatralnego, zadzwonił do mnie telefon i okazało się, że to był Alfred. I powiedział mi, że ponieważ ja bardzo dużo dla niego znaczyłem i ten czas w teatrze dla niego bardzo dużo znaczył, to chciał mnie zaprosić na swój ślub. Pięknie. Tak, ale to też jeszcze nie jest koniec tej historii, bo ja się oczywiście bardzo ucieszyłem i się spytałem, co w życiu robisz, Alfred, i spodziewałem się, że rzeczywiście został policjantem. A on mówi, skończyłem prawo. Zdałem egzamin, zrobiłem aplikację, jestem adwokatem. Coś niesamowitego. Więc to naprawdę... I ma swoją kancelarię, bo powiedzmy jeszcze słuchaczom, że ma do tej pory pięknie działającą kancelarię w jednym z dużych miast w Polsce, tak, prawda? Tak, funkcjonuje znakomicie, ja mam z nim cały czas kontakt, no i naprawdę jest to rzecz, która jest warta wszystkich nagród, które dotychczas dostałem. Tak, teatr zmienia życie, tak sztuka zmienia życie ludzi, może zmienić, jeżeli trafi się dobry pedagog, dobry nauczyciel i chłonny wiedzy uczeń. Piękna historia. Bardzo, bardzo się cieszę, że taki Alfred stanął na pana drodze i że pan stanął na drodze Alfreda. Ale to teraz... był wielki przywilej. To był przywilej, to prawda. Zmienić życie kogoś w tak dobrą stronę to jest przywilej. Piękne zadanie, które przed panem postawiono. Ale wiem, że to wypadałoby teraz zakończyć na przykład piosenką Stachury, życie to nie teatr, ale muszę pana zapytać, zresztą za chwilę ją usłyszymy, ale muszę zapytać o to, co się teraz dzieje. Te ujawnienia różnych skandali mobbingu, czy też szykanowania młodych ludzi w teatrze. Czy sądzi pan, że to nadwrażliwość tych młodych ludzi, którzy nie potrafią podjąć reguł gry? Czy rzeczywiście pewne wykrzywienia sposobu edukacji? No niestety wydaje mi się, że to w ogromnej mierze jest prawda. Ja przez długi czas wykładałem w łódzkiej filmówce na zajęciach unitarnych między aktorami a na wydziale aktorskim i reżyserii. I tak naprawdę o tym, o czym ludzie, którzy dzisiaj o tym opowiadają, to już miało miejsce nie tylko wtedy, a nawet wtedy, kiedy ja tę szkołę zaczynałem. Ja co prawda nigdy nie byłem świadkiem osobiście takich zajść, ale tajemnicą Poliszynela było to, że coś takiego ma miejsce nie tylko w szkołach, ale w teatrach. Kiedy próbowałem rozmawiać prywatnie o tym z wykładowcami, no to mówili, że to są reguły gry, tak wygląda życie, to jest lekcja życia i negliżowali tę sprawę, co ja uważam za ogromny błąd. No może chodziło o to, żeby aktor był zaprawiony w boju, bo wiadomo, że to życie potem teatralne też łatwe nie jest, ale z drugiej strony łatwo zniszczyć czyjąś psychikę i pokaleczyć do końca życia. Łamanie kręgosłupów moim zdaniem nie jest dobrą metodą. Ja myślę, że to tak naprawdę w dużej mierze wynika właśnie z tego, że polska szkoła teatralna cierpi na ogromny brak metodologii i że polega ona głównie na tym, że to jest seria spotkań z mniej lub bardziej prowincjonalnymi gwiazdami, które niestety często nadużywają tej władzy i zależności służbowej, która istnieje i to jest ogromny problem moim zdaniem. No i problem, i też dlatego może tak bolesny, że dotyka ludzi, którzy myślę, że w większej części są wrażliwcami, jakoś przeżywają głębiej to wszystko i potem no też taki wypaczony sposób prezentują widzom, prawda, swój sposób widzenia świata i potem to się niesie w świat. Oczywiście aktor musi mieć jakąś inną predyspozycję życiową i musi być wrażliwy, czasami nawet nadwrażliwy, no i niestety wtedy to się bardzo źle czasami kończy. No oby to... Te informacje, które do nas docierają, czyli te wyjścia z cienia, żeby przyniosło uzdrowienie. Nie tyle potępienie, co uzdrowienie tej sytuacji, sposobu edukowania. Chodzi przecież o to, żeby kształcić dobrych fachowców w każdej dziedzinie, a nie żeby rzucać ich na takie bezdroża. Oczywiście. Ja myślę, że problem w tej chwili tkwi w tym, że też system ma pewną bezwładność i błąd. I to nie tylko... W szkołach ma miejsce, ale także w teatrach, czego dowodem jest na przykład zwolnienie dyrektora Bagateli za podobne zarzuty. Ja uważam, że w takich sytuacjach powinno się natychmiast zawieszać podejrzanych, tak jak to ma miejsce w policji, ale nie zwalniać, póki nie jest sprawa wyjaśniona. Oczywiście. No a potem właśnie też konsekwencje są takie, że i teatry i sceny teatralne też nie prezentują dobrej jakości sztuk, bo pewnie to osobny temat, moglibyśmy o tym pomówić, jak teatr przetrwał pandemię, ale zostawmy już to. Zapamiętajmy, zachowajmy w sercu tę cudowną opowieść o Alfredzie z Alfredowa i o tym, jak teatr zmienił jego życie. Grzegorz Kępiński był moim gościem. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. No i teraz obiecany już Stachura. Życie to nie teatr. Teatr mówisz, ciągle opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Życie to zabawa, życie to jest taka gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie tym piękniejsze i straszniejsze jest. Blednie przy nim wszystko, blednie przy nim sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa, to są dwa. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi, lecz nie zaraźliwy jest twój śmiech. Bo ty grasz, ja cały zbudowany jestem z ran. Duszę na ramię ciągle mam, lecz gdy śmieję się, to ze mną też cały świat. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna traliera. Tańce, alkohole, pewnie hurty będą też. Potem drzwi otwarte, zamkną się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja. Teatry to są dwa, to są dwa. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi, lecz nie zaraźliwy jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja cały zbudowany jestem z ran. Duszę na ramieniu ciągle mam, lecz gdy śmieję się, to ze mną też cały świat. Ja. Thank you. Piękna, prawda? Taka poruszająca muzyka, muzyka poruszająca struny duszy. Jeszcze taka refleksja przychodzi mi do głowy, nawiązując do rozmowy z panem Grzegorzem Kępińskim i do sposobu edukacji w szkołach teatralnych. Pycha zaczyna się od przedrostka naj. Jestem najlepszy, wiem najwięcej, albo też jestem najgorszy, mam najgorsze życie, ale to naj sprawia, że myślimy tylko o sobie, a nie myślimy o innych, którzy są wokół nas, a którzy też cierpią, też czują, też doznają różnego rodzaju emocji, więc o myśleniu o drugim człowieku zaczyna się chyba uzdrowienie. A ta myśl pochodzi od Piotra Pawlukiewicza. Dzisiaj obchodzimy pierwszą rocznicę śmierci tego wybitnego kaznodziei, dlatego też pozwoliłam sobie przywołać ten cytat, bo pasuje do każdej życiowej sytuacji, ale do tej teatralnej także. Drodzy Państwo, pozostaniemy na Śląsku, jeśli pozwolicie, bo z Grzegorzem Kępińskim uczyliśmy się z Katowic, a teraz przenosimy się tuż obok do Chorzowa, bo tam bardzo pięknie grają bluesa. Jest ze mną teraz pan Andrzej Matysik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Pan Andrzej Matysik, który napisał książkę Andrzej Matysik, mój blues, ale także jest pan autorem, wydawcą kwartalnika Twój Blues i o bluesie porozmawiamy, bowiem teraz jest czas, kiedy Państwo przygotowują się pewnie do finału swojego głosowania. Tak, ale jeszcze jedno małe sprostowanie dotyczące książki Mój Blues. Książkę o mnie napisał pan dr Jacek Kurek, śląski, chorzowski też historyk, wielki dziecki znawca historii Śląska, historii kultury i wielki fan muzyki. To już pana, pana profesora Kurka przepraszamy, dopisujemy nazwisko Jacek Kurek do autora książki Andrzej Matysik, Mój Blues i już tak, wszystko wiemy, jest już prawidłowo. To proszę tak opowiedzieć jest. W takim razie o pana bluesie. O moim bluesie, no to mój blues to jest moje długie życie, bo i o tym w książce pan doktor Kurek ze mną rozmawiał. Obaj jesteśmy chorzowianami. Jacek jest trochę młodszy ode mnie. No i tak się jakoś porobiło, że muzyka w moim życiu była obecna praktycznie od początku, od szkoły średniej, tak świadomie i bardzo szybko fokusowała się na bluesie, na jazzie i bluesie, na bluesie w szczególności. No efektem tego od 21 lat wydajemy jako rodzinna firma, jedyny w Polsce czasopism wyświęcony na muzyce bluesowej, kwartalnik Twój Blues. Właśnie skończyliśmy 21 lat istnienia. No i jednym z ważnych wydarzeń, które towarzyszy Twojemu bluesowi od wielu lat, jest ankieta, którą ogłaszamy w grudniowym numerze co roku, ankieta Blues Talk. Czytelnicy głosują w kilkunastu kategoriach, czyli najlepszy zespół, najlepsza wokalistka, płyta, instrumentaliści. My to podliczamy, publikujemy to w marcowym numerze, który właśnie poszedł do druku. A finałem jest doroczny kwietniowy jak dotąd, do roku 2019, odbywający się zawsze w kwietniu, specjalny koncert Gala Blues Talk. To jest koncert laureatów ankiety. Z tego zasadą jest to, że w koncercie występują wyłącznie laureaci. To znaczy jak wygra na przykład gitarzysta zespołu jakiegoś tam, to wystąpi nie ze swoim zespołem, ale wystąpi z towarzyszeniem perkusisty roku, harmonikarza roku, może towarzyszyć mu wokalista czy wokalistka roku, no i tak dalej. Na scenie są wyłącznie laureaci. A to elitarne grono bardzo, prawda? W swojej formie, tak. Bo takie sceniczne ustawienia nie zdarzają się nigdy później. A czy państwo to rejestrują? Można to zobaczyć gdzieś? Tak, no rejestrujemy to, jest jak się wbije na YouTube'a Gala Blues Talk, to wyskakuje parędziesiąt filmów, filmików. Szczególnie fajne są finały, bo na finał są przygotowywane specjalne utwory związane z danym rokiem, na przykład po śmierci Janka Skrzeka, w roku, w którym zmarł Janek Skrzek, W finale wszyscy laureaci wykonali dwa jego utwory, rocznicę śmierci Rysia Ridla, też był specjalny ten, rocznicę okrągłą urodzin Boba Dylana, były jego utwory, był finał z udziałem Stonesów. No. Czyli trzymają państwo rękę na muzycznym pulsie świata. Ale proszę mi powiedzieć, dlaczego blues tak dobrze brzmi na Śląsku? Dlaczego tam tak dobrze ludzie grają muzykę i czują też ją znakomicie? No, myślę nie tylko na Śląsku. No ja mam to wielkie szczęście, radość i przyjemność uczestniczenia, bycia częścią tego polskiego środowiska bluesowego od wielu lat. Faktem jest, że ostatnie 20 lat, no nie wiem czy to ma, no na pewno ma to związek z naszym czasopismem, bo czasopismo no fokusuje fanów bluesa, rejestrujemy, uczymy, publikujemy, dokumentujemy wydarzenia w Polsce. No wokół, jednak wokół czasopisma dużo się tego bluesowego świata w Polsce skupia. I to nie, ale Śląsk ma tę specyfikę, gdyż no, w latach 60. tutaj, na Śląsku, to był jeden z regionów, w którym blues zaistniał. Ja sam w tym brałem udział, bo już wtedy byłem uczniem szkoły średniej. Ale pamiętam, że wtedy nie tylko na Śląsku. No, były mocne środowiska trójmiejskie, warszawskie, ale faktem jest, że z tej bluesowej historii Polski, w Polsce, no ze Śląska zostało chyba najwięcej, bo wykonawcy, którzy w latach 60. kładli podwaliny pod muzykę wyrosłą też z bluesa, czy muzykę bazującą na bluesie na Śląsku, no do dziś no kilku umarło, ale do dziś są bardzo aktywni, są kreatywni, że wspomnę tu Irka Dudka, Leszka Windera, Józka Skrzeka, no to są nazwiska symbole, które cały czas coś noszą do bluesa. A teraz proszę powiedzieć, czy pan chodził do Kocyndra na koncerty, do Chorzowa? No, Kocyndra był moim drugim domem, no. Chorzy byłem od samego początku. To powiedzmy, co to było naszym słuchaczom, tym, którzy nie mieli okazji tam być? No, Kocyndra był to regionalny ośrodek studencki, klub studencki w mieście, które nie miało uczelni. To prawda. Śląsk miał taką specyfikę, no, że uczelnie wtedy były w Gliwicach, Politechnika Śląska, w Rokitnicy, w Zabrzu Akademia Medyczna i w Katowicach się rodziło z Rębu Politechniki i Akademii Ekonomicznej. Ja też, mieszkając w Chorzowie, studiowałem w Gliwicach, no więc praktycznie omijało studentów, którzy nie byli w akademikach w Gliwicach, omijało całe życie studenckie na miejscu, ponieważ no, nie było potem jak dojechać do Chorzowa, do Katowic, do Bytomia, do Świętokłowic. Tak. No i padła idea, aby studenci w swoich miastach stworzyli kluby. Tak, a co się ziściło? No, powstało w tych regionalnych ośrodków studenckich trochę. No nie wszystkie, różne miały historie, ale... Ale do końca mówimy o Kocyndrze, fantastyczne miejsce, prężnie działające, świetne koncerty i bluesowe, i jazzowe, i inne tam się odbywały. Też tam bywałam. Także polecamy Państwu, podsumowując naszą rozmowę, książkę Jacka Kurka, Andrzej Matysik, Mój Blues. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Za chwilę posłuchamy jeszcze muzyki. Proszę powiedzieć, kto wystąpi, bo Pan wie. No tak, zaproponowałem podwójnego zwycięzcę ankiety Blue Stop, Sosnowskiego, który został odkryciem roku i wokalistą roku. Tak, najbardziej utytułowany artysta w tegorocznej ankiecie czytelników kwartalnika Twój Blues. Dobrze, zaraz usłyszymy jego muzykę. Dziękuję panu bardzo za to muzyczne zaproszenie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo, dziękuję. A moim słuchaczom chciałabym jakoś podsumować to wszystko, o czym mówiliśmy dzisiaj, więc polecamy na śledzenie na facebookowych profilach Pałacu pod Blachą i Zamku Królewskiego. Dziś publikacja filmu, cyklu filmów Książę, który mógł zostać królem, o księciu Józefie Poniatowskim. We wtorek, 23 marca, o 11:00 spotkanie online w Zamku Królewskim, arcydzieła z Watykanu, wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II.